Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 lutego, minęła 6. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. O odpowiedzialne zachowanie podczas pandemii apeluje szef resortu zdrowia. Zwraca uwagę, że rośnie liczba przypadków zakażeń COVID-19. Do czwartku trwa rejestracja na szczepienia dla nauczycieli do 65 roku życia oraz nauczycieli akademickich. Konsulat w Kolonii protestuje przeciwko kontrowersyjnej satyrze, na której pojawił się wątek Polski. Minister zdrowia apeluje do turystów o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie zasad sanitarnych. To reakcja na wydarzenia z weekendu, kiedy Polacy masowo ruszyli w góry. W samym tylko Zakopanem policja interweniowała kilkaset razy. Wystawiono ponad 100 mandatów za brak maseczki. Minister Adam Niedzielski ostrzegł, że jeśli podobne sytuacje będą się powtarzały, grozi nam powrót obostrzeń. Tłumy na zakopiańskich Krupówkach, tłumy przed kasami do wyciągów narciarskich i tłumy na parkingach w górskich miejscowościach. Tak wyglądał pierwszy weekend po otwarciu stoków i hoteli. Te obrazki przede wszystkim pochodzące z Zakopanego trudno komentować. Każdy z nas to widział, chyba łapał się za głowę. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, a konsekwencje walentynkowego weekendu będzie widać prawdopodobnie już za tydzień w postaci większej liczby zachorowań. I co jest najgroźniejsze, że to nie będzie zjawisko lokalne, tylko ze względu na to, że to byli turyści, którzy przyjechali z bardzo różnych miejsc w Polsce. Właśnie w te miejsca w Polsce może być wirus rozwieziony. Dlatego szef resortu zdrowia apelował o rozsądek i poważne podejście do obecnie obowiązujących zasad sanitarnych. Przypomniał, że maseczki i dystans to podstawa tych zasad. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 2543 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 25 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że dane pochodzą z weekendu, natomiast jak zaznaczył, w całej Europie notuje się wzrost zakażeń koronawirusem. Widzimy, że w całej Europie tych nowych zakażeń jest zdecydowanie więcej. Być może oddziałuje właśnie na tą nową ilość, ta nowa mutacja koronawirusa. Jeżeli ktoś mówi, że epidemii w Polsce nie ma, że nie ma koronawirusa, to naprawdę zapraszam do polskich szpitali, żeby się o tym przekonać. Ze wstępnych badań wynika, że 5% przypadków koronawirusa w Polsce to mutacja brytyjska. Ponad 90 tysięcy nauczycieli zgłosiło się wczoraj do szczepienia przeciwko COVID-19. W poniedziałek ruszyła kolejna tura rejestracji dla nauczycieli do 65 roku życia oraz nauczycieli akademickich. Termin rejestracji upływa pojutrze, przypomina rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Do 18 lutego mogą rejestrować się na szczepienia nauczyciele do 65 roku życia ze wszystkich szkół i placówek, w tym osoby, które dotychczas nie zgłosiły się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni, a także nauczyciele, akademicy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach. Do tej pory zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie do szczepienia zarejestrowanych jest ponad 360 tysięcy osób. Konsulat Generalny RP w Kolonii skierował protest do autorów makiety karnawałowej w Düsseldorfie. Jak podano, w jawny sposób lekceważy ona wartości religijne Polaków. Wczoraj w ostatni poniedziałek karnawału przez nadreńskie ulice przewinęły się prywatne korowody przebierańców. Mimo że w Niemczech obowiązuje nadal twardy lockdown i wszystkie imprezy związane z karnawałem zostały odwołane w tzw. Rosenmontag, na ulice nadreńskich miast wyszły grupy osób w kostiumach. W Düsseldorfie nie zabrakło także tradycyjnych kpiarskich makiet, ośmieszających polityków z całego świata. Na jednej z mobilnych platform, stanowiących zwykle nieodłączną część tradycyjnych parad ulicznych, umieszczono karykaturę leżącej kobiety z napisem prawo aborcyjne. Postać, która łudząco przypomina szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, krzyżem wbija w kobietę osinowy kołek. Kontrowersyjna makieta, którą stworzył słynący z coraz ostrzejszych przekazów rzeźbiarz Jacques Tilly, wywołała w polskim środowisku powszechny niesmak. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii skierował protest do organizatorów i autorów projektu. Rozumiemy i szanujemy charakter nadreńskiego karnawału, ale nie powinien on ranić uczuć i wartości religijnych, które mają wyjątkowe znaczenie nie tylko dla Polaków, ale i dla wielu ludzi na świecie, oświadczył. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ponad 31 milionów złotych dla 200 samorządowych instytucji kulturalnych to założenia nowego programu o nazwie Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Jego celem jest przygotowanie placówek do przeniesienia działań do sieci, wyjaśnia wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński. Granty będą mniej więcej do 200 tysięcy i na szkolenia i na, krótko mówiąc, infrastrukturę, czyli na zakup odpowiednich nośników elektronicznych, odpowiednich urządzeń, które po prostu tę cyfryzację wspierają. Można powiedzieć, że to będzie takie dodatkowe wsparcie naszej kultury, już mam nadzieję, po okresie pandemicznym. Aplikacje będą przyjmowane w kwietniu, program będzie realizowany od lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek bardzo mroźny w Rzeszowie, teraz minus 13 stopni, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie i będzie od minus 5 na Suwalszczyźnie do plus 5 na zachodzie. Miejscami opady śniegu, na zachodzie przechodzące w opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't tell. Me, bury me, I am finished.

mnie też za długa. Dla mnie też, ale przyznaj, że w sumie się żyje cudnie i przestań wyjść, przestań wyjść, przestań płakać. Co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot? Niech się durnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Dzień dobry, godzina 6.18. Ja mówię dzień dobry zazwyczaj dużo wcześniej, ale niestety dzisiaj złożyło się tak, że dopiero wpadłem do studia po tym, jak za 8.06 obudziła mnie pani wydawiec. Tak. W studio ze mną magister Michał Migała, który dowodzi tego, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Michał mianowicie po swoim przecież nocno-porannym programie, który zaczyna się o 4 rano, czekał, aż ja przyjadę, żeby się upewnić, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję ci, Michale. Nie no, służba nie drużba. W radiofonii to jak na statku po prostu. No nie schodzę z wachty, dopóki następny oficer tutaj nie przychodzi. Ale miałeś jakieś takie przeczucie, że nie dojedzie ten Ciechański dzisiaj, nie dojedzie. Nie miałem przeczucie, że dojedzie, ale zawsze warto po prostu to tak przyklepać sobie jeszcze w niemal. Zatem chciałem ci bardzo podziękować, a państwa przeprosić za spóźnienie dzisiaj, ale za to mogli państwo wysłuchać wspaniałego dzieła w wykonaniu pana Piotra Roguckiego i zespołu Koma. Dzisiaj w programie zajmiemy się między innymi motoryzacją. Michale, wiem, że szukasz mechanika, może... Już tak, szukam i... Ale przy szukaniu zawsze podkreślam, że niedługo znajdę i tak też się stało. Rzeczywiście w przypadku moich różnych rzeczy motoryzacyjnych potrzeba człowieka z sercem na dłoni i z cierpliwością. I tacy ludzie są jeszcze, nawet w stolicy naszego pięknego kraju. I właśnie motoryzacyjnymi przygodami dzisiaj się zajmiemy, mianowicie panie, okazuje się, z własnej woli wybierają mniejsze auta. Jednak. To mimo, duże zaskoczenie. Mimo, że jest taki stereotyp, że jednak wolą mniejsze, to że większe wolą w sensie. SUV-y. Tak, to tak. Jednak wybierają mniejsze. Ale najpierw święto dzisiejsze, dzień listonosza i o tym za chwilę. 20 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański. Kłaniam się nisko. To program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po godzinie 6. Doręczają nam długo wyczekiwane paczki i kartki, a i tak większość z nas kojarzy ich z tym, że zostawiają w naszych skrzynkach awiza. Listonosze, bo o nich mowa, obchodzą dzisiaj swoje święto. 16 lutego to Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek. Jak wygląda praca listonosza i jaką tajemnicę kryje awizo? Sprawdzał Paweł Turski. Pracy listonosza nie chodzi o rzucanie listów, tylko ciągnięcie ciężkiego wózka. Pan Tomasz od półtora roku pracuje jako listonosz. Mój wózek zwykle waży około 25 kg, chociaż normy dopuszczają 17. Jeżeli jest szklanka, spadnie śnieg, to bywa ciężko. Początek pandemii był dość specyficzny, no bo z jednej strony mniej mieliśmy pracy, natomiast była ona cięższa. Trochę strasznie było chodzić po ulicach, no bo nikt inny nie wychodził. Samochody z komunikatami, które jeździły o tym, żeby pozostać w domach, natomiast ludzie czekali na swoje listy. Mogliśmy wrzucać polecone listy do skrzynek. Miało to skutkować tym, że będzie mniej pracy. Jak się okazało, że trzeba było gadać po 10 minut do domofonu i oznajmiać ludziom o tych poleconych. Teraz to się już unormowało tylko dlatego, że ja mam w swoim rejonie mało paczek, przede wszystkim miłych i życzliwych ludzi. Listonosze są najlepszymi dostarczycielami poczty. To jest najbardziej uczciwy zawód. Jesteśmy przywiązane do swojego pana listonosza. Przyniesie do domu, do skrzynki wrzuci. Taki miły listonosz przychodzi, wszystkich nas zna. W ogóle ludzie powinni pisać listy. Generalnie praca na poczcie ma wiele plusów. Mogę liczyć na stałe zarobki. Też stałe godziny pracy, no ale tutaj jest różnie. Czasem pracuje 7, czasem 10. No wszystko zależy od ilości przesyłek i szczęścia. To jest wtedy, gdy nie trzeba uzupełniać awiza. Ja chętnie awiza nie wrzucam. Staram się zawsze sprawdzić, czy ktoś jest, bo wtedy przy ogarnięciu jest szybciej niż wpisywanie tych wszystkich kwitków. Jest takie coś jak automatyczne awizo. Mi samemu kilka razy zdarzyło się wrzucić takie dla całego budynku. No, zrobiłem tak, bo było dużo przesyłek. Jeszcze były emerytury, a wtedy jest jazda bez trzymanki. Liczy się pozbycie pieniędzy i pokwitowanie. A tak normalnie to listy roznoszę uczciwie, bo naprawdę nie chcę nosić tych listów znowu na pocztę. Tak jak wspominałem, wózek jest dość ciężki. Relację przygotował Paweł Turski. Wiekowe wózki, w których listonosze wożą listy, już niedługo mogą zostać zastąpione trójkołowymi skuterami o napędzie elektrycznym. To rozwiązanie testuje teraz Narodowy Operator Pocztowy. Podobno listonosz ze skuterem będzie mógł zabrać ze sobą nawet do 75 kg przesyłek, do 55 kg w tylnym i 25 w przednim bagażniku, co oczywiście sumuje się łącznie do kilogramów 80. Teraz Jakub Skorupa, Pociągi Towarowe, program Trzeci Polskiego Radia. I pamiętajmy o tym, że dzisiaj listonosze mają swoje święto, doręczyciele przesyłek także. Słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych.

19 minut pozostało do godziny 7. Pora przejrzeć, co mamy w dzisiejszej prasie. Prasowanie w Trójce. Prasowanie w Trójce i na pierwszy ogień dziennik Gazeta Prawna, gdzie na stronie A9, to jest dzisiejszy dział gospodarka, mamy artykuł, który od razu przyciągnął mój wzrok, albowiem jest tutaj tytuł Reanimacja słabych zamiast budowy lukstorpedy. I zobaczyłem słowo lukstorpeda, no to naturalnie, że zacząłem czytać, cóż tu się dzieje, że mój ulubiony zespół jest w dziale gospodarka. Okazuje się jednak, że chodzi o lukstorpedę szynową. O pociągi. Produkcja pojazdów szynowych miała być kołem zamachowym dla eksportu i gospodarki. Rośnie eksport dzięki inwestorom z zagranicy, jak tutaj czytam. Program Lukstorpeda 2.0 miał być jednym z flagowych projektów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Postawienie na produkcję innowacyjnego taboru i nowe technologie miało skutkować znacznym wzrostem eksportu pojazdów szynowych. Zgodnie z nazwą programu, nawiązującą do przedwojennej chluby naszego kolejnictwa, czyli szybkiego składu spalinowego, liczono także, że polscy producenci opracują i przygotują produkcję składów dużych prędkości. Co udało się w tej kwestii osiągnąć? I mamy tutaj całe zestawienie, w którym można przeczytać między innymi, że spółka PKP Intercity zakładała, że pierwsze szybkie pociągi, które mogłyby się rozpędzać do nawet 250 km na godzinę, będą dostarczone w 2023 roku. Okazuje się jednak, że zostanie ten termin przesunięty. Jak bardzo tutaj poszczegóły odsyłam do dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej, gdzie się tego dowiemy właśnie w dziale gospodarka. Mamy tutaj również informację, że ten rok będzie rokiem warzyw i owoców. Tak twierdzi Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. To jest jedna z tych agencji, o której istnieniu dowiedziałem się właśnie 10 sekund temu, czytając artykuł. Przechodzimy dalej. Gazeta Wyborcza dotyka bardzo ważnego problemu. Mianowicie lęk i depresja młodych w pandemii. Ostatni w kolejce do szczepień, zamknięci w domach, pozbawieni szans na rozwój. W takim pesymistycznym duchu rozpoczyna się ten artykuł. Młodzi coraz częściej mają i popadają w problemy psychiczne. Za pandemiczne obostrzenia podobno młodzi zapłacili najwięcej. Rośnie liczba młodych pacjentów z objawami lęku, depresji, zaburzeniami odżywiania i uzależnieniami, a psychiatrzy proszą władze poszczególnych krajów, by znosiły obostrzenia, głównie otwierając szkoły i uczelnie. I to właśnie ma na celu, to nie chodzi o Polskę, tylko o całą Europę, cały świat, ma to wszystko na celu utrzymanie zdrowia psychicznego młodych ludzi, którzy mają imperatyw spotykania się z innymi, mają potrzebę wychodzenia na zewnątrz, no a nie mogą z racji sytuacji. Leżę i patrzę w sufit i czuję, jak w moim gardle rośnie wielka kula. Nigdy wcześniej nie miałam tylu myśli negatywnych, przyznaje w New York Timesie Phil Lacheux, 22-letnia studentka biznesu z Francji, która do niedawna marzyła o karierze w przemyśle muzycznym. Szczegóły tego dzisiejszy dział Świat Gazety Wyborczej, to jest dokładnie strona 10. Szybko przechodzę jeszcze do Rzeczpospolitej dzisiejszej, gdzie mamy artykuł dotyczący drugiego życia drukarek w cyfrowym świecie. Analogowa komunikacja pomimo powszechnej digitalizacji radzi sobie nieźle, a perspektywy dla druku są wciąż obiecujące, wynika z najnowszych badań. Szanowni Państwo, zdaje się, że powstała jakaś koncepcja, że ponieważ przechodzimy wszędzie do przesyłania sobie dokumentów elektronicznych, no bo przecież nawet jak siedzimy w domu i mamy tak zwany home office, pracujemy z domu, to po co to wszystko drukować? To może być błędne założenie, bo pamiętam, jak w latach 90. przeprowadzono takie statystyki, które miały na celu dowiedzenie, że wprowadzenie drogi mailowej w komunikacji w korporacjach spowoduje zmniejszenie zużycia papieru, no bo przecież po co drukować, skoro mamy maile, które do siebie nawzajem wysyłamy. Te statystyki były jakże błędne. Zużycie papieru w latach 90. po wprowadzeniu maili wzrosło ponad 30%. Dlaczego? Bo ludzie drukowali maile. Do dzisiaj i z tym się spotykam, a już mój ulubiony kolega z pracy, Jacek, potrafi nie dość, że wydrukować maila, to jak mi go wyślę, to jeszcze zadzwonić i przeczytać, co mi w nim napisał. Także a propos komunikacji cyfrowej i tego, gdzie te drukarki w komunikacji cyfrowej się znajdą w przyszłości, o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec, krótko bardzo, Super Express. Sensacja w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciele władz USA przyznali, że badają wraki pojazdów, w których odkryto przedmioty niewykonane ręką człowieka. Mianowicie Amerykanie badają statek kosmitów. Jest nawet zdjęcie kosmity. Jak oni to robią w tym superekspresie, że im się udało uchwycić szarego ludzika? Tego nie wiem, ale jeśli są państwo ciekawi, jak on wygląda, to jest jego zdjęcie w dzisiejszym superekspresie. Przegląd prasy wróci jutro. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one, just wanted to love everyone. Isn't more to this than that? Isn't more a little boy with a toy gun. Is it more to this? This. Trójka. Program trzeci. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Siedem minut pozostało do godziny siódmej. Poranny program Pora na Trójkę i listonosze, którzy dzisiaj mają swoje święto. Numer telefonu do nas to bez zmian 2 2 7 3. Można śmiało korzystać. Dzień dobry. Ja chciałam tylko zauważyć, że pan listonosz i pani oczekująca na przesyłkę często są bohaterami takich różnych dowcipów. A teraz jak pan listonosz będzie miał jeszcze skuter, ho, będzie się działo. W dowcipach oczywiście. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Był taki utwór kiedyś prezentowany w programie Komiczny odcinek cykliczny. Był utwór Doręczyciel, Uwodziciel, było takie coś. To śpiewali traperzy z Nadwisły. W każdym razie, szanowni państwo, za chwilę, po godzinie siódmej, zajmiemy się statystycznie udowodnioną prawdą, że kobiety, kiedy mają do wyboru, jaki samochód sobie kupią, wybierają mimo wszystko auta mniejsze. Zdawać by się mogło, że jest zgoła inaczej, że stereotyp pani w dużym SUV-ie to jest potwierdzany na każdym kroku organoleptycznie przez nas na drogach, a okazuje się, że nie, że to tylko nasze wyobrażenia, które utwierdzamy w sobie, patrząc na niektóre przypadki tylko na drogach. Podobno panie wolą mniejsze auta. Czy jest to prawda? 2 2 7 3. Zachęcam.